30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Czwartek, 27 listopada, to program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Czas na serwis Trójki. Zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Nie ma podpisu prezydenta pod wnioskami o odznaczenia dla funkcjonariuszy służb walczących z dywersją. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem. Za 2 godziny alerty zaczną obowiązywać w 13 województwach. Śledczy zabierają się za analizę dokumentów z Fundacji Lux Veritatis. Za tydzień chcą przesłuchać ojca Rydzyka. Nie tylko końca sporu nie widać, ale wszystko wskazuje na to, że relacje między prezydentem i rządem są coraz bardziej napięte. Karol Nawrocki odmówił przed 11 listopada podpisania 136 nominacji na pierwsze stopnie oficerskie w służbie kontrwywiadu wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Teraz odesłał bez podpisu wnioski w sprawie odznaczeń dla funkcjonariuszy, którzy m.in. walczą z aktami dywersji. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak krytycznie ocenia decyzję prezydenta. Wiem, jakie to poruszenie wywołuje w służbie. Prezydent uderza w tych ludzi, którzy są na pierwszej linii frontu. Prezydent Karol Nawrocki o szacunku do munduru mówił dziś podczas spotkania z podopiecznymi Fundacji Dorastaj z Nami. Szacunek do munduru polskiego żołnierza i polskiego funkcjonariusza jest oczywiście rzeczą, o którą dba zwierzchnik Sił Zbrojnych i prezydent Polski. Do kwestii nominacji i odznaczeń prezydent się jednak nie odniósł wcześniej. Mówił, że oczekuje od szefów służb specjalnych stawienia się w jego gabinecie, żeby rozmawiać między innymi o awansach. Przedstawiciele rządu przypominają, komu szefowie służb podlegają. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie wolno przez pryzmat swoich poglądów politycznych, swojej czasem może nawet niechęci do rządu, karać młodych ludzi, którzy chcą służyć państwu polskiemu. Zapowiedział, że do skutku będzie wnioskował o podpisanie przez prezydenta nominacji na pierwsze stopnie oficerskie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ostrzeżenia przed oblodzeniem dla 13 województw wydał Instytut Meteorologii. Nocą spadnie temperatura, woda na drogach i chodnikach zamarznie i zrobi się niebezpiecznie, przestrzega Anna Gryczman z IMGW. Temperatura minimalna zwykle wyniesie od minus 6 do minus 3 stopni, ale w rejonach podgórskich możliwe są spadki temperatury do minus 9, lokalnie nawet do minus 11 stopni. Ostrzeżenia będą obowiązywały od 19 do jutra, do godziny 10. Prokuratura chce zbadać całość współpracy między Funduszem Sprawiedliwości a Fundacją Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka. Teraz prześwietla 7 umów z lat 2017-2023. Wczoraj funkcjonariusze CBA weszli do Lux Veritatis, by zabezpieczyć dokumenty do śledztwa. Prokurator uznał, iż aby ustalić wszystkie okoliczności tej współpracy, niezbędnym jest zabezpieczenie całości dokumentacji. Zlecił realizację tego postanowienia funkcjonariuszom CBA. Z tego co wiem, to ta dokumentacja została wydana w sposób dobrowolny. Jak informuje rzecznik Prokuratury Krajowej Piotr Nowak, śledczy zajmą się teraz analizą materiałów. 8 grudnia Tadeusz Rydzyk ma stawić się w prokuraturze. Kolejne przypadki odry na Podkarpaciu. Naliczono ich w sumie 11. Dotyczą jednego ogniska. Mieszkańcy regionu nie powinni się jednak niepokoić, uspokaja Dorota Gibała z sanepidu w Rzeszowie. Odra jest chorobą zakaźną, ale podlegającą szczepieniom ochronnym, więc w tym momencie osoby zaszczepione lub te, które przechorowały odrę, są zupełnie bezpieczne. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. 9 osób wydobyto dotąd spod śniegu w austriackich Alpach. Z popularnego także wśród Polaków lodowca Sztubaj zeszła przed południem lawina, która sięgnęła również jednej z tras narciarskich. Ratownicy wciąż przeszukują zwały śniegu. Do osunięcia śniegu doszło poza szlakami. Jeżdżący tam narciarze i snowboardziści często są wyposażeni w lawinowe poduszki powietrzne. Ratownicy przekazali, że kilka takich plecaków zostało użytych i pomogło w uniknięciu porwania przez lawinę i w łatwiejszym dotarciu do zasypanych. Pierwsze informacje mówiły o 6 narciarzach, którzy spowodowali osunięcie śniegu, ale zostali uratowani. Potem liczba wzrosła o 3 osoby wydobyte spod śniegu. Wszyscy żyją, ale trafili do szpitali. Austriackim ratownikom górskim pomagają szkolący się tam polscy goprowcy i Czesi z horskiej służby. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Bombki, bigos i kolorowe światła. W Krakowie jutro zaczyna się jarmark bożonarodzeniowy. Na mieszkańców i turystów będzie czekać 105 wystawców. Będzie też scena, koncerty i występy. W planie również nowości, zdradza Tomasz Popiołek z krakowskiego magistratu. Taką nowością będzie karuzela, która będzie umiejscowiona na terenie rynku głównego. Będzie to, myślę, bardzo duża atrakcja dla dzieci. Natomiast kioski, no to różnorodny asortyment od gastronomii poprzez artykuły spożywcze, poprzez różnego rodzaju pamiątki, rzeczy związane ściśle ze świętami, choinki, stroiki, bańki. To wszystko będzie można tam zakupić. tym roku jarmark będzie miał dwie lokalizacje. Najpierw zacznie się jarmark na rynku głównym, a 1 grudnia na małym rynku. A również jutro jarmark bożonarodzeniowy rusza w stolicy przy Pałacu Kultury i Nauki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Wczoraj i we wtorek Liga Mistrzów, dziś gra Liga Europy i Konferencji. Nas oczywiście interesuje ta druga. Tam w najniższej kategorii rozgrywek europejskich grają nasze zespoły. Legia w Warszawie tuż obok Trójki spotka się ze Spartą Praga. W Czechach też już wiedzą, że Marek Papszun, obecny trener Rakowa, jest jedną nogą przy łazienkowskiej. Dziennik Mlada Fronta Dnes przypomina o wcześniejszych spekulacjach łączących Marka Papszuna z czeską reprezentacją. Wygląda jednak na to, że pozostanie on w piłce klubowej, zauważa gazeta, porównując styl pracy polskiego trenera do tego, jaki prezentuje trener praskiej Slawii Jędrzej Trpiszowski. Z kolei portal eSport publikuje wywiad z byłym obrońcą Rakowa Tomaszem Petraszkiem, grającym obecnie w lidze czeskiej. Legia jest w rozkładzie, a Papszun ją ocali, stwierdził piłkarz. W zapowiedziach przedmeczowych czescy dziennikarze komentują również problemy Legii w krajowych rozgrywkach. Odniósł się do nich także trener Sparty Brian Priske. Drużynie się nie wiedzie, a oczekiwania w Warszawie są duże. W meczu z nami Legia może być jednak pod mniejszą presją niż w lidze. Spodziewam się otwartego, intensywnego spotkania. Legia ma dobrych napastników, silny środek pola i ofensywnie grających obrońców. Czeka nas trudny mecz, ocenił szkoleniowiec Sparty. Portal czeskiej telewizji podkreśla, że pikantny mecz czeka Ermala Krasnisiego, wypożyczonego do Legii właśnie ze Sparty. Zagra on nie tylko przeciwko byłym kolegom z drużyny, ale także przeciwko reprezentacyjnemu partnerowi z Kosowa Albionowi Rahmaniemu. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Mecz Legii Jagiellonii w Białymstoku z Kup Skłopio z Finlandii o 21:00. Wcześniej o 18:45 Lech w Poznaniu zagra z Lozanną, wspomniany Raków w Sosnowcu z Rapidem Wiedeń. Z Paris Saint-Germain na wyjeździe grają dziś w Lidze Mistrzów piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock. Gospodarze żądni rewanżu. Kilka tygodni temu przegrali w Płocku. Doskonale o tym pamięta lewoskrzydłowy Wisły Przemysław Krajewski. Na pewno w pamięci mają tą porażkę w Płocku. My ze swojej strony dołożymy i zrobimy wszystko, żeby wygrać to spotkanie i dopisać sobie kolejne punkty. Mecz w Paryżu o 20:45. Zajrzymy jeszcze pod siatkę. Przyjmujący naszej kadry Aleksander Śliwka zmienia klub. Z Japonii przenosi się do Ligi Tureckiej i będzie zawodnikiem Halbanku Ankara. Ostatnio występował w ekipie Santori Sunbirds. To teraz o pogodzie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W prognozie mamy opady i to śniegu, głównie w górach. Synoptycy ostrzegają też przed gołoledzią na południu Polski. Popada też na wschodzie i wybrzeżu. Będzie to deszcz albo tak zwany śniegodeszcz. Teraz na termometrach najwięcej na Helu, prawie 4 stopnie Celsjusza na plusie. Najchłodniej w Zakopanem minus 2. Gorąco, więc pozdrawiam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski, czyli gościnne występy Radia Katowice na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Michał Jędrkowiak, państwa telefony odbiera Karolina Gonet, a ja nazywam się Dawid Damszel. No to gramy, czas na kolejną garść tematów wybranych dzisiaj przez naszego wydawcę. Już za kilka chwil będzie temat, który przyznaje się w pierś, dosyć enigmatycznie zapowiadałem kilkanaście minut temu, o fabingu sobie posłuchamy. A teraz dla państwa Republika. to teraz w programie Trzecim Polskiego Radia goście, a w zasadzie gość, ale za to jaki? Adam Wajrak, działacz na rzecz ochrony przyrody, dziennikarz. Witam panie Adamie. Dzień dobry, dobry wieczór. A porozmawiamy sobie o zapowiedzi Polskiego Związku Łowieckiego, zapowiedzi wprowadzenia obowiązkowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa dla myśliwych. Ci, którzy szkoleni nie przejdą, nie zostaną dopuszczeni do polowania. Jaką metkę pan by, panie Adamie, przypiął tej informacji? To jest jakieś niezbędne minimum, czy to jest, no to czy, to, jest czy możemy to, mówić o przełomie? To jest przede wszystkim próba jakby trochę rozmydlenia sytuacji, którą mamy, bo mamy różne projekty zmian ustawy o broni, które są składane przez różne siły polityczne, między innymi przez Polskę 2050, o ile się nie mylę, z drugiej strony jest jakaś kontra Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, my przede wszystkim mamy problem z tym, że na polowaniach i przy polowaniach się dzieją różne niebezpieczne rzeczy. Znaczy giną ludzie, mamy słynną historię zastrzelenia pana Andrzeja niedawno w takiej wiosce podlubelskiej. Przedziwna, naprawdę niedobra rzecz, która się tam stała. Mamy wypadki na polowaniach, na których giną sami myśliwi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja uważam, że myśliwi są bardzo specyficzną grupą użytkowników broni. To znaczy pierwsza rzecz, o której my musimy pamiętać wszyscy obywatele, to jest to, że myśliwi to są ludzie, którzy używają broni o bardzo dużej sile rażenia w miejscach publicznych, czyli w lasach, na polach, gdzie są też inni, że tak powiem, użytkownicy tych miejsc, tacy jak sportowcy, biegacze, przyrodnicy, fotografowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc od tych ludzi trzeba wymagać szczególnego, że tak powiem, szczególnie ostrożnego obchodzenia się z bronią, bo to jest broń, a broń, jak sama nazwa wskazuje, służy do zabijania. Kiedyś mi powiedział o tym taki człowiek, który dawał mi pierwszy karabin do obrony przed niedźwiedziami polarnymi na Spitsbergenie. Powiedział, pamiętaj, broń służy do zabijania, wbrew nazwie. Więc to jest musi być to jakoś regulowane. Musi być. Ale to, panie Adamie, czy te regulacje, to właśnie ja pozwolę sobie wrócić do mojego pytania, to jest takie niezbędne minimum i to jest, jak to znaczy, się wyraził, próba rozmydlenia tych ostatnich... To jest próba rozmydlenia, bo przede wszystkim to powinny robić służby państwowe. To znaczy nie powinno być, że organizacja łowiecka oczywiście może mieć takie wewnętrzne szkolenia, ale tak naprawdę przez takie szkolenia, przez takie egzaminy myśliwi powinni przechodzić i powinni być testowani, sprawdzani przez jakieś służby państwowe. Do tego powinny dojść badania psychologiczne, prawda? Badania lekarskie, na przykład wzroku. Do tego wreszcie, i chyba to jest według mnie najważniejsze, ale to jest niestety pomijane wszędzie, my nie mamy absolutnie żadnej kontroli nad tymi ludźmi z bronią w terenie. To znaczy oni mogą przejść mnóstwo szkoleń, oni mogą zostać przebadani przez masę lekarzy, natomiast to, co się dzieje w terenie, nie podlega żadnej, ale to żadnej kontroli. To znaczy mamy Państwową Służbę Łowiecką, Straż Łowiecką, która jest jakąś szczątkową organizacją. Niby mamy w lasach Straż Leśną, ale to też jest bardzo, bardzo, powiedziałbym, jeśli chodzi o myśliwych, formacja nieadekwatna. Więc najlepiej by było, gdyby oni byli kontrolowani przez policję, ale policja nie wie, gdzie są, tak? To znaczy nie wie, gdzie się odbywa indywidualne polowanie, nie może przeprowadzić kontroli, bo po prostu nie wie, gdzie dojechać. Ja myślę, że najlepszą rzeczą byłaby po prostu konieczność, poza tymi szkoleniami, poza tym sprawdzaniem, konieczność przed wyjściem w teren, wyjściem na polowanie, żeby taki myśliwy po prostu odnotowywał to w aplikacji, która byłaby dostępna dla policji. To znaczy policja w każdej chwili takiego myśliwego mogłaby skontrolować pod na przykład w aspekcie spożycia alkoholu, w aspekcie obchodzenia się z bronią, zabezpieczenia tej broni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trochę uprzedził pan, panie Adamie, moje kolejne pytanie, bo ja chciałem zapytać o to właśnie, czy skoro nie jest pan fanem tych regulacji, tych rozwiązań, czy istnieją takie, które są w stanie radykalnie podnieść poziom bezpieczeństwa, czy to bardziej jest kwestia jakiejś zmiany mentalnościowej w tym środowisku łowieckim, a może jakieś jeszcze inne zmiany? Żadna zmiana mentalnościowa nie odbędzie się, jeżeli nie będzie kontroli ze strony państwa. No wyobraźmy sobie kierowców, którzy mogą jeździć którzy oczywiście przechodzą, zdają kurs na prawo jazdy, natomiast są jakieś przepisy ruchu drogowego, natomiast nikt ich nie kontroluje. No to wiadomo, co by się działo na drogach. Więc to jakby, to nawet nie chodzi o to, czy ta grupa jest specyficzna, czy niespecyficzna. Po prostu tak to działa. To znaczy, jeżeli nie ma kontroli obchodzenia się z bronią w terenie i w czasie rzeczywistym, to nawet najpiękniejsze pomysły, najpiękniejsze kursy i tak dalej, niewiele przyniosą. Ja my nie jednak, mamy... Ja tam jednak wolałbym wierzyć w tę ludzką przyzwoitość i zdrowie. No ja, to znaczy oczywiście, że tak, tylko pamiętajmy, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy się posługują w terenie publicznym i otwartym śmiercionośną bronią, więc jakby poleganie tylko i wyłącznie na ludzkiej, na wierze ludzi może być, że tak powiem, katastrofalne w skutkach. Jest potrzebna zmiana, ale jest potrzebne dobre prawo, tak bym to spuentował. Dobre prawo i kontrola ze strony państwa, po prostu tyle. Adam Wajrak, działacz na rzecz ochrony przyrody, był moim i państwa gościem w Trójce. Dziękuję pięknie. Dodam jeszcze, że procedowany w parlamencie jest projekt zmian w ustawie o broni, wprowadzający obowiązkowe właśnie badania lekarskie, o których była mowa. Te nowe przepisy mają dotyczyć nie tylko posiadaczy broni w celach łowieckich, ale też tych, którzy mają sportowe karabiny i szkoleniowe. Program Trzeci Polskiego Radia, 17:21. Teraz zagranica to największa tragedia, która dotknęła Hongkong od dziesięcioleci. W jednym z najgęściej zaludnionych miejsc na ziemi pożar objął 7 z 8 wież kompleksu mieszkalnego Wang Fuk Court. Te płonęły, jak mówią świadkowie, jak pochodnie, bo przy remoncie elewacji budynków użyto tradycyjnych bambusowych rusztowań. Najnowszy bilans to 55 ofiar śmiertelnych i 300 nazwisk na listach osób zaginionych. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Rzadko się zdarza, że pożar obejmuje 7 wysokościowców naraz. 2000 mieszkań było domem dla co najmniej 4,5 tysiąca osób. To liczby w skali, którą zazwyczaj w innych kontekstach znamy głównie z Chin. Tym razem to także ogromna skala tragedii. Skala pożaru sprawiła, że większość mieszkańców Wang Fuk Kor, tak jak pani Wang i jej córka, zostało w tym, co w trakcie tragedii mieli na sobie. Kupiliśmy to mieszkanie ponad 20 lat temu, było w nim wszystko to, co mieliśmy. Wszystko spłonęło. Władze Hongkongu zapewniły tymczasowe schronienie mieszkańcom wieżowców. Potrzebna będzie jednak pomoc instytucjonalna i psychologiczna. Jak się czuję? Mam ochotę umrzeć, patrząc na to i wiedząc, że nic już nie można zrobić. Dodaje Wang, lista zaginionych to prawie 300 nazwisk. Wiele osób, takich jak Daisy Yan, wciąż nie wie, co stało się z ich bliskimi, sąsiadami. Wielu znajomych mieszkało w tym kompleksie, z niektórymi nie ma kontaktu, jestem przygnębiona. Mieszkańcy, którzy w pożarze stracili wszystko, tak jak pani Wan, liczą wyłącznie na pomoc władz. Nie mamy innych próśb, prócz tej jednej, aby władze nam pomogły. Walka z pożarem trwała ponad dobę. Co było jego przyczyną, to ustalą śledczy, którzy już teraz wskazują na rażące zaniedbania. Skali pożaru można byłoby uniknąć, gdyby do remontu nie użyto tradycyjnych rusztowań z bambusa. Choć wydawać się mogą egzotycznym rozwiązaniem, to w Azji są tradycyjnym materiałem wykorzystywanym do tymczasowych konstrukcji. Władze Hongkongu już w marcu tego roku apelowały o zmniejszenie wykorzystywania suchych i łatwopalnych bambusowych pałek w rusztowaniach. Firma, która remontowała wieżowce Wang Fuk Kor, wolała zaoszczędzić. To ja przypomnę ten tragiczny bilans. 55 ofiar śmiertelnych i 300 nazwisk osób zaginionych. To bilans pożaru, który wybuchł w Hongkongu. To była relacja Tomasza Sajewicza. Oh, Avalon, the seas were high and the days were long, and the sea grew on before the storm. Oh, Avalon, the captain never shed a tear as he's waving goodbye to his family. The first mate whispered started. To promocja. 43. Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Młodej Widowni Ale Kino, również na antenie Trójki. W tegorocznym programie 116 filmów z 39 krajów i 6 kontynentów, także te nagrodzone na najważniejszych festiwalach. Trójkowo-filmowo, tym razem więc w całości z Poznania. A wśród moich gości twórcy filmów dla Młodej Widowni Mariusz Palej, Korek Bojanowski, Krzysztof Komander i Grzegorz Wacławek. Zapraszam w piątek o 12:00. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Doskonałość Lexusa ma wiele wymiarów. Wyrafinowany design, przyjemność prowadzenia, imponujące technologie. A teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Dostępność limitowana. Zapraszamy do salonów na dni otwarte wyprzedaży od 1 do 6 grudnia. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. We'll be right back.

Żona, tak? Tak, partnerka, żona, bo też nie chciałabym tutaj użyć jakiegoś sformułowania, którego może panie nie stosują. Mogłybyście w tej chwili, zgodnie z tym orzeczeniem, które zapadło w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zarejestrować ten swój związek małżeński, czy przeprowadzić transkrypcję tego dokumentu tutaj w Urzędzie Stanu Cywilnego? Czy faktycznie to jest takie proste, jak nam się wydawało po ogłoszeniu tego wyroku? I czy w ogóle panie mają taki plan? Znaczy, teoretycznie powinnyśmy mogły to zrobić od razu. Tak powinno być, że przyjeżdżamy z innego kraju. Tak zresztą robią pary różnopłciowe, kobieta i mężczyzna, jeżeli się pobiorą za granicą, no to właśnie przyjeżdżają tutaj i transkrybują swoje akt małżeństwa do polskich aktów stanu cywilnego. A wy w Polsce nie jesteście małżeństwem. Dla Polski nie jesteście małżeństwem. W sensie według polskiego prawa nie jesteśmy. No i też nie próbowałyśmy robić tej transkrypcji, no bo wiedziałyśmy, jak to się skończy, że to się skończy odmową. A ten wyrok, który zapadł w TSUE i który zobowiązuje Polskę do takiej transkrypcji, faktycznie oznacza, że pary jednopłciowe, które przyjadą z takim dokumentem, czy też zawarły już kilka lat temu ślub w Kopenhadze, tak jak pani, w Berlinie. No, tych stolic tutaj europejskich jest kilkanaście. Łatwiej, 16 dokładnie. Łatwiej wymienić te, w których tego nie można zrobić i za chwilę też to zrobimy. Czy będą faktycznie mogły po prostu pójść do Urzędu Stanu Cywilnego i powiedzieć, proszę, oto dowód, że jesteśmy małżeństwem, chcemy być tym małżeństwem również wobec polskiego prawa? Gdybyśmy stosowali wyrok TSUE bezpośrednio, to tak. W dniu ogłoszenia tego wyroku polskie urzędy stanu cywilnego powinny dokonywać aktów transkrypcji. Natomiast to, co jest istotne w tym wyroku, to przede wszystkim fakt, że TSUE nie nakłada, i tutaj bym chciał kategorycznie podkreślić, nie nakłada na Polskę obowiązków prowadzenia równości małżeńskiej. Ten wyrok nie jest o tym, co Polska musi w kwestii uregulować. I to właśnie to, pana zdaniem, Donald Tusk miał na myśli, myślę, mówiąc, że, tak, że nie musimy respektować żadnych postanowień? Myślę, że jego odpowiedź jest bardziej ukierunkowana do grup politycznych, ale też społecznych, które budują narrację o tym, że jakiś trybunał brukselski miesza w polskim porządku prawnym i narzuca jakieś zobowiązania wobec Polski. Ten wyrok nie jest takim. To są pewnie te grupy, które miał na myśli, czy które też reprezentuje wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz, który powiedział, że prezydent Karol Nawrocki nie podda się terrorowi tęczowych wyroków. Jak to brzmi dla pani? No, strasznie to brzmi i też tak odnosząc się do tej wypowiedzi pana premiera, to co mnie uderza w tej wypowiedzi, to jest nie tylko to, że szczerze mówiąc rząd chyba nie miał za bardzo jeszcze możliwości takiej, żeby się wgryźć ten wyrok, żeby się zastanowić, co musi zrobić, czego nie musi i tak dalej. Tylko, ale rząd również wiedział, że ten wyrok się zbliża wiedział, i można było się domyślić, jak on będzie brzmiał, prawda? Ale szczerze mówiąc podejrzewam, że może niekoniecznie się przygotował na to. Natomiast dla mnie jest może coś innego bardziej. Może wolał się nie przygotować, bo tak, ma w perspektywie wybory 27 i niepewny wynik, a raczej perspektywa czy możliwość zwycięstwa ugrupowań prawicowych, które raczej chętniej będą mówiły właśnie o terrorze tęczowych wyroków, czy tak jak to Zbigniew Ziobro, który siedzi sobie w Budapeszcie, ale postanowił w tej sprawie też zabrać głos, że lewactwo rozkrada Unię Europejską. To był umizg do tych środowisk? Podejrzewam, że jest to umizg z jednej strony, ale z drugiej strony to jest też taki umizg, który polega na takim zabiegu, który w skrócie można nazwać, nie będą nam mówić, co my tutaj mamy robić, prawda? I to jest bardzo niefajna retoryka, taka, której premier już kilka razy właśnie w ten sposób mówił, że Bruksela nie będzie nam mówić, co my tutaj mamy, jak mamy rządzić sobą. Premier, i to, który przecież spędził sporo lat w Brukseli. No to tym bardziej jest zaskakujące i takie oburzające, szczerze mówiąc. Że będzie reprezentował jednak poglądy bardziej takie europejskie. No tym bardziej, że tak jak Przemek powiedział, że to nie zmienia polskiego prawa w kontekście na przykład równouprawnienia małżeństw, chociaż to jest coś, co byśmy oczywiście chcieli, ale to nie wprowadza małżeństw jednopłciowych. To wprowadza obowiązek robienia transkrypcji aktów małżeństwa i to jest tyle. Gdyby jakiś urząd stanu cywilnego był na tyle odważny, bo myślę, że to wciąż będzie wymagało odwagi, bo też pozwolę sobie zacytować to, co na przykład dla portalu OKO.press powiedział kierownik Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu, Henryk Kalinowski, że technicznie nie ma takiej możliwości, żeby nie przepuścić tej decyzji, a jednocześnie powinny iść za tą decyzją Trybunału konkretne zmiany teleinformatyczne, bo na przykład potrzebna jest rubryka partner czy też partnerka, a nie kobieta, mężczyzna tam, gdzie się wpisuje nazwiska małżonków. Więc tak naprawdę od decyzji też pojedynczego Urzędu Stanu Cywilnego zależy to, czy pani idąc ze swoim aktem małżeństwa z Kopenhagi będzie mogła zarejestrować to małżeństwo. Będzie taka chęć w urzędach, jak pan sądzi? Myślę, że tak. I tutaj przywołany pan Henryk Kalinowski to jest jeden z bardzo rozsądkowych głosów w całej tej dyskusji. Ja bym pozwolił sobie wrócić do tego, jak tak naprawdę będzie wyglądała implementacja tego wyroku. Bo wyrok zapadł w drodze pytania prejudycjalnego. Naczelny Sąd Administracyjny zapytał sąd właściwy dla prawa wspólnotowego, co ma zrobić w takiej sytuacji, kiedy jest przedstawiany zagraniczny akt małżeństwa, polskie prawo nie uznaje tego typu związku i jaką ma przyjąć interpretację dla rejestracji tego aktu. Tak? Tym bardziej, że para, która skarżyła decyzję USC, otrzymała negatywną odpowiedź wojewody i później Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Więc będzie wyglądało to tak, że teraz Naczelny Sąd Administracyjny najzwyczajniej w świecie wyda wyrok w tej sprawie. Wyrok będzie pozytywny dla tej grupy. Powie Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie, proszę dokonać transkrypcji. Minister cyfryzacji, który odpowiada resortowo za rejestry, będzie musiał dokonać tej zmiany w systemie teleinformatycznym. Ale jeszcze istotna jest tutaj zmiana rozporządzenia, którą musi dokonać minister spraw wewnętrznych i administracji, ponieważ to, co otrzyma para w Urzędzie Stanu Cywilnego, powinna być aktem stanu cywilnego. I zmiana tego, jak wygląda akt stanu cywilnego, jest regulowana rozporządzeniem MSWiA. I to jest coś, co można rozwiązać już teraz, poza ustawowo. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, co zadzieje się z aktem stanu cywilnego. Akt stanu cywilnego jest pewną informacją dla wszystkich innych urzędów i podmiotów w Polsce, że my w polskim porządku prawnym rozpoznajemy te dwie osoby jako małżeństwo, więc to małżeństwo powinno korzystać z wszystkich uregulowań i możliwości, jakie zapewnia polskie prawo małżonkom. I tego tutaj nie mamy, ponieważ Polska nie rozpoznaje małżeństw osób tej samej płci. I to jest kolejny krok, który jest do zrealizowania. Skoro już powiedział pan, zresztą mówiliśmy o tym, że tych stolic jest 16, czy krajów jest 16 unijnych, które pozwalają zawierać takie małżeństwa, to powiedzmy, kto na razie w swoim prawodawstwie tego nie przewiduje, to jest, ja to tak na swoje potrzeby nazwałam, taki pas wschodni Unii, czyli Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i jest jeszcze na naszym zachodnim krańcu europejskim Portugalia. Tam takiego ślubu panie by jeszcze nie wzięły. Ciesząc się razem ze środowiskiem LGBT, że zapadł taki wyrok TSUE, zaczęłam się zastanawiać, czy nie boją się państwo tego, że stajecie w tej chwili na linii frontu walki politycznej w Polsce. Bo te wypowiedzi, które już przytoczyłam, wiceszefa Kancelarii Prezydenta, byłego ministra sprawiedliwości, to jest reprezentacja tego, co środowisko prawicowe, już nie chciałam cytować większej liczby głosów, ale oczywiście one już padły, te komentarze, bardzo anty waszemu środowisku, środowisku LGBT. Czy to jest wam psychicznie w tej chwili potrzebne i czy jesteście gotowi na to, że znowu jako środowisko, jako ludzie, jako pary, jako związki będziecie tak przez polityków rozszarpywani, bo już nawet nie szarpani, ale rozszarpywani? Ja myślę, że to jest stety, niestety, to jest taka droga do równości. To znaczy, że w związku z tym, że część środowisk politycznych jest przeciwna równości, no to jesteśmy tematem politycznym, a proszę mi uwierzyć, że bardzo bym nie chciała być tematem politycznym. Ja i moja żona chciałybyśmy po prostu żyć w spokoju i mieć takie same prawa jak wszystkie inne osoby. Jak jestem taką samą obywatelką, jestem patriotką, płacę podatki, chciałabym mieć chociaż taki najmniejszy poziom zabezpieczenia socjalnego, jakie daje po prostu albo związki partnerskie, albo małżeństwo. I to naprawdę bardzo bym nie chciała być tym tematem politycznym, ale niestety politycy sobie ukrywają na strachach tak naprawdę, na budzeniu jakichś strachów takich wśród części elektoratów. Robi z nas takiego kozła ofiarnego, ale innej drogi nie ma. Znaczy, no, jest takie stare powiedzenie, że jak się nikt cię nie słucha i wszyscy uważają, że jesteś wariatem, to musisz wyjść na ulicę i zacząć krzyczeć. I tak zaczęliśmy krzyczeć i mówić o tym, że potrzebujemy praw. I będziecie krzyczeć, jesteście gotowi na to, bo już tak naprawdę mamy zalążki kampanii wyborczej przed tymi wyborami 27 roku. Już wszystkie strony są gotowe do tej konfrontacji. Zastanawiają się, jakie zawrzeć koalicje przedwyborcze, sojusze, jak to będzie wyglądała ta układanka polityczna po wyborach. Ten temat w jakimś sensie podniesiony teraz tym wyrokiem TSUE, no wróci i będzie bardzo łatwy do rozgrywania społeczeństwa. Ja bym chyba zwrócił uwagę, że trochę działamy, znaczy na linii frontu jesteśmy od ponad 20 lat. I tak jak tematem politycznym stały się uchwały anty-LGBT w całej Polsce. Przypomnijmy, że w kluczowym momencie 1/3 kraju była pokryta tego typu strefami wolnymi od LGBT+. Byliśmy ideologią w kampanii wyborczej w 2020 roku, więc to jest trochę wpisane w nasz niestety los bycia na przodzie. Ale myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że wraz z kolejnymi atakami mniej lub bardziej celnymi polityków, wzrasta poparcie społeczne jednak i społeczeństwo staje po stronie prawdy, równości i wartości, które wyznajemy jako kraj będący częścią wspólnoty. O to apeluję, szanowni państwo, szanowni słuchacze. Postanowiliśmy dzielić te same wartości w całej Europie i bądźmy wierni tym wartościom i nie dajmy się rozgrywać politykom. Małżeństwa osób tej samej płci nie zagrażają w żaden sposób małżeństwom osób heteroseksualnych. Miłość jest uniwersalna, miłość jest dla każdego i tą miłością powinniśmy się kierować, a nie cynicznymi zagraniami politycznymi. Ja kilka dni temu wróciłam z Kopenhagi, mijałam budynek ratusza, gdzie panie miały tę swoją podniosłą chwilę zawarcia małżeństwa i mijałam też na ulicach pary jednopłciowe, otwarcie trzymające się za ręce. Kiedy to by zdarzy się w Warszawie? Już nie powiem, w jakimś małym polskim mieście. Znaczy to już się dzieje, mnóstwo par jednopłciowych okazuje sobie taką akceptowalny poziom uczuć, bo no, tak jak pary heteroseksualne się trzymają za ręce albo dają sobie buzi w policzek na przywitanie, no to dużo osób w Polsce też to robi. Oczywiście w Warszawie jest łatwiej. Poza Warszawą w mniejszych ośrodkach nie jest to aż tak oczywiste. Ale ja mam jeden taki bardzo, bardzo proste rozwiązanie na ten spór polityczny i na to, że jesteśmy rozgrywani, że wystarczy przyjąć rozwiązanie. Wtedy się wszystko skończy. Przyjąć ustawę o związkach partnerskich i nie będziemy już się emocjonować, rozmawiać i tak dalej. Po prostu zróbmy to w końcu. I wtedy to przestanie być tematem takiej rozgrywki politycznej. To jest najgorsze, że to trwa tyle lat po prostu, bo gdybyśmy to załatwili wcześniej jako kraj, jako państwo, to w ogóle nie byłoby tych dyskusji, które ja też wiem, że dla ludzi są męczące. Dla nas też są męczące, dla państwa są męczące, więc może po prostu załatwmy tą sprawę i żyjmy dalej w spokoju. Dziękuję bardzo. Załatwmy tę sprawę. Dbajmy o rodzinę w każdym jej przejawie. Mirosława Makuchowska i Przemysław Walas, państwo oboje z kampanii przeciwko homofobii. Agnieszka Laskowska, dziękuję. Puls Trójki wraca jutro o 17:30. Do zobaczenia, do usłyszenia. Puls Trójki. Do ważnych tematów warto wracać i na pewno do wyroku TSUE i jego następstw. Program Trzeci Polskiego Radia będzie wracał. Tymczasem Państwo mogą wrócić do tej ważnej informacji, która przed chwilą wybrzmiała w Trójce, zaglądając na kanał YouTube Trójki. Zapraszam. Za 10 minut będzie godzina 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Też tak Państwo mają, że kiedy widzicie szpaler młodych ludzi w autobusie, w tramwaju, na przystanku i wszystkich z telefonami, to kusi Was, żeby powiedzieć sobie choć w myśli, ach, ta dzisiejsza młodzież. No ja tak przynajmniej mam, może niesłusznie wszystkich przykładam do swojej miary. Jak się okazuje, nie tylko dzieci siedzą z nosem w tym wirtualnym świecie, dorośli też to robią i co gorsza, w towarzystwie swoich pociech. Dziś w Warszawie zainaugurowana została kampania społeczna Widzę Cię, Słyszę Cię. Celem kampanii jest zwalczanie fabingu. Co to dla takiego? Dlaczego to groźne i jak z tym walczyć? O tym Monika Gosławska. Chodzi o takie zachowanie, które polega na lekceważeniu drugiej osoby. Mariusz Budziszewski z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Poprzez korzystanie w jej obecności z telefonu. Zjawisko to nazwano fabingiem. To słowo, które powstało z dwóch innych. Phone, telefon i snubbing, lekceważenie. Bardzo często widzimy w tej chwili dzieciaki, które się spotykają gdzieś. Może powinny ze sobą rozmawiać, być w dialogu, dzielić się swoimi przeżyciami, a siedzą razem koło siebie i siedzą w każdy oddzielnie w komórkach. Może nawet piszą do siebie, ale niestety tego dialogu nie ma. Dzieci obserwują nas i niestety jeżeli my pokazujemy, że w ich obecności korzystamy bardzo często z telefonu, a szczególnie w sytuacjach, kiedy te dzieci nas potrzebują, to niestety te dzieci też tak się nauczą i będą tak postępowały wśród swoich znajomych, przyjaciół. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego. W przedszkolu, kiedy odbierała mama dziecko, dziecko próbowało opowiedzieć jej swój dzień. Mama trzymała telefon przed nosem tak zwanym i nie spojrzawszy nawet razu na dziecko, mówiła, żeby się ubierało. To mi też zobrazowało sytuację w ogóle, jak wygląda już relacja, która jest mocno zaburzona. Anna Brzezińska, która jest również pedagogzką, tłumaczy, że to duży problem związany z uzależnieniem młodych rodziców od telefonu. Rodziców, którzy na relacji powinni budować wychowanie swoich dzieci. Ten nos niestety w telefonie zaburza tą relację, powoduje też stany emocjonalne u dzieci. To, że dzieci czują się samotne, mimo tego, że siedzą obok swoich rodziców na kanapie, ale oni często mają telefony w ręku, oboje, albo smartfony, albo tablety. Anna Brzezińska mówi o widocznych już skutkach społecznych i zdrowotnych. Wiek dziecka w szpitalu psychiatrycznym się obniżył. Mamy najmłodsze dziecko w szpitalu psychiatrycznym 5,5-letnie. To oznacza, że jest zaburzona relacja już od najmłodszych lat. To oznacza, że mama, często nie zdając sobie sprawy z tego, kiedy karmi własne dziecko i patrzy w telefon, a nie jemu w oczy, to już funduje mu traumę odrzucenia. Będziemy ponosić tego ekonomiczne skutki, także poprzez ochronę zdrowia. Dlatego trzeba reagować. Stąd kampania, której celem jest przeciwdziałanie problemowi fabingu rodzicielskiego. Elementem kampanii są również media społecznościowe, bo poprzez media społecznościowe chcemy dotrzeć do rodziców. Skoro rodzice są w tych mediach społecznościowych i dzieci również, to warto w tym kierunku również podążać. Więc elementem kampanii będą filmiki, shorty, rolki. To wszystko będzie w mediach społecznościowych. Julia Piechna z działu profilaktyki zagrożeń NASK mówi, że wiele zależy od rodziców. Jeżeli dziecko do nas mówi, my trzymamy telefon, odłóżmy go na czas rozmowy. Nie rozmawiajmy z nim tak pośrednio, trochę patrząc na telefon, trochę na dziecko. Warto wprowadzać takie zasady. Jesteśmy na spotkaniu, umówmy się, że przez jakiś czas nie korzystamy z telefonów, jeśli naprawdę nic pilnego nie mamy. Trzeba pokazywać dzieciom, że technologia ma wiele zastosowań. Możemy mówić, słuchaj, ja teraz załatwiam ważną sprawę w pracy, ja teraz robię przelew, ja teraz sprawdzam coś na mapie. Niech dzieci się uczą tego, że ta technologia ma wiele bardzo takich praktycznych funkcji. My nazywajmy po prostu, mówmy im, co robimy, żeby one miały świadomość tego, że my nie siedzimy sobie ignorując je. I okazuje się, że za tym szpalerem młodych z telefonami w autobusie mogą stać ich rodzice. Banał to chyba, ale pozwolę sobie ten banał przywołać. Wszystko jest dla ludzi, ale korzystajmy z tego wszystkiego z głową. Tematem fabingu na antenie radiowej Trójki zajęła się Monika Gosławska. Zapraszamy do reklamy. Doskonałość Lexusa ma wiele wymiarów. Wyrafinowany design, przyjemność prowadzenia, imponujące technologie. A teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Dostępność limitowana. Zapraszamy do salonów na dni otwarte wyprzedaży od 1 do 6 grudnia. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej masz.